Белая ружа и черный рыцар. Жил-был на свете человек, звычайный селянин, не бедный, не богаты, не дурны, але и не надто разумны. Жыццё яго таксама было самым звычайным. Днём ён працаваў у полі і даглядаў скаціну, а ўначы глыбока спаў. Але аднойчы з ім здарылася нешта незвычайнае. Позна ўвечары селянін выйшаў з хаты і ўбачыў у сваім гародзе белы зіхатлівы шар. Быццам поўня раптам звалілася з нябёсаў на зямлю. Мужычок перапалохаўся, кінуўся ў хату і замкнуў дзверы на ўсе засаўкі. Ён падумаў, што гэта нейкі прывід з густога лесу. Усю ноч селянін дрыжаў пад коўдрай ад страху і выйшаў з хаты толькі позняй раніцай. І ўбачыў, што паміж капустай і морквай расце белая ружа. Неверагоднай прыгажосці, вышынёй з чалавека з такім вялікім бутонам, што яго нельга было абхапіць і дзвюма рукамі. Хоць селянін быў і не самым разумным чалавекам, але кемлівасці яму хапала. Ён адразу зразумеў, што гэтая цудоўная кветка – яго шанец. Сёння якраз свята ў каралеўскай сям'і. Зрэзаўшы ружу, ён накіраваўся наўпрост да палаца і папрасіў перадаць гэты падарунак каралю і каралеве. На кветку сабраўся паглядзець увесь двор. Нават заморскія госці прызналі, што ніколі не бачылі такога цуду. Кароль быў вельмі задаволены і ўзнагародзіў селяніна так, што той цяпер мог жыць прыпяваючы. А калі шчаслівы мужычок прыйшоў дадому, яго чакала яшчэ адна радасная навіна. Яго жонка, якая была на часах, нарадзіла дачку. Дзяўчынку вырашылі назваць «Белая ружа» у гонар кветкі, якая прынесла ім багацце. Прайшло 16 гадоў. Селянін да таго часу стаў багатым памешчыкам, а яго дачка – першай прыгажуняй. Яна мела бялюткія валасы, ад якіх выпраменьвала ледзь прыкметнае ззянне. Бацькам часцяком прыходзіла ў галаву думка, што паміж іх дачкой і цудоўнай кветкай, знойдзенай у гародзе, была нейкая таемная сувязь. Ціха, мірна яны жылі, дапамагалі бедным людзям і спадзяваліся, што нягоды абыдуць іх бокам. Але праз столькі гадоў мінулае адгукнулася рэхам. Неяк сярод ночы ў дзверы маёнтка пагрукалі. Гаспадар, былы селянін, сам адчыніў дзверы і ўбачыў на парозе высокага рыцара ў чорных даспехах. Ён трымаў за аброць варанога каня, які быў ледзь заўважны ў цемры. Незнаёмец выклікаў такі страх, што памешчыку і ў галаву не прыйшло спытаць, як той адамкнуў браму і што ён наогул тут робіць у такі час. «Ты, той чалавек, які шмат гадоў таму падарыў чароўную ружу каралю!» У памешчыка аж ногі падкасіліся, зніякавеў ён ад гэтага пытання. «Не памятаю спадару». «А ў тваіх суседзяў лепшая памяць! Ці маёнтак і землі ты сваім гарбом зарабіў?» «Цяпер прыгадваю, і сапраўды ў мяне на гародзе калісьці вырасла вялікая ружа. Я вырашыў, што не для майго двара такі гонар, а для каралеўскага саду». «Хто даў табе права распараджацца тым, што табе не належыць?» «Той, хто знойдзе чужы кашалёк і забярэ яго сабе, такі ж злодзей. А ружа была даражэйшай за ўсё золата гэтых земляў». Памешчык пачаў апраўдвацца, маўляў, не ведаў ён і ведаць не мог. Але чалавек у чорных даспехах быў непахісны. Не захацеў ён узяць наўзамен ні грошай, ні нават цэлы маёнтак. «Вось што!» – нарэшце сказаў рыцар, дастаючы з-пад плашча пажоўклы скрутак. «Дам я табе шанец. Тут дагавор. Ты павінен вярнуць мне белую ружу, напоўненую месяцовым святлом, за 7 дзён. Калі знойдзеш, прынясі яе ў змрочны замак. А калі не знойдзеш, дрэнна табе будзе. Памяні маё слова». Памешчык узяў скрутак, усярэдзіне якога ляжала вароніна пяро. Дрыжачымі рукамі ён сяк-так надрапаў ім сваё імя, а чорны рыцар ускочыў на каня і знік у цемры. Бацька белай ружы вярнуўся дадому сам не свой ад роспачы і толькі паўтараў: «Дзе мне цяпер узяць гэтую кветку?» Маці адразу загадала дачцэ зноў класціся спаць, але тая, як і ўсе дзяўчаты, не збіралася заставацца ў баку. Яна падслухала размову бацькоў, а потым ціхенька прабралася ў іх спачывальню. Дастала скрутак чорнага рыцара і ўважліва прачытала, што там напісана. «Сапраўды, як бацьку вярнуць ружу? Цудоўная кветка засохла, пра другую такую ніхто не чуў. І гэта было так даўно, ад той гісторыі засталося толькі маё імя». Тут у дзяўчыны з'явілася ідэя. Імя! Яе клічуць белая ружа, яе валасы выпраменьваюць святлом месяца. Калі яна прыйдзе ў змрочны замак, дамова будзе выкананая. Бо ў дагаворы не напісана, што белая ружа – кветка. Бацька вызваліцца ад абяцання, а там няхай будзе, што будзе. Так, белая ружа была неспужлівага дзясятку. Яна пакінула ліст бацькам, захуталася ў цёплы плашч, узяла торбу з ежай і ціхенька выйшла з дома яшчэ да світання. Шлях да змрочнага замка быў пазначаны на адваротным баку скрутка. Дзяўчына не баялася ісці ў цемры адна. Яе валасы ззялі, і таму выпадковыя падарожнікі прымалі яе за прывід і ўцякалі. Белая ружа ішла 2 дні і нарэшце ўбачыла на далёкай пустцы замак. Ён як быццам быў зроблены не з каменя, а з шэрага туману і выглядаў такім няветлівым і холодным, што дзяўчыне захацелася вярнуцца назад. Але яна перасіліла сябе і падышла бліжэй. Замак абкружала высокая агароджа з шыпшыны. І нават кветкі на ёй былі шэрымі плямамі, нібы пакрытыя пылам або попелам. За плотам пачуўся сабачы брэх. Белая ружа стала цярпліва чакаць, і крыху пазней адкрылася брамка. Перад ёй у атачэнні вялікіх чорных сабак стаяў рыцар у цёмных даспехах, шаломе з апушчаным забралам і жалезных пальчатках. «Што табе тут трэба?» «Я прыйшла выканаць дагавор бацькі. Вось скрутак. Тут напісана, што ў змрочны замак трэба прынесці белую ружу, напоўненую месяцовым святлом. Я – белая ружа, і мае валасы свецяцца ў цемры». Рыцар доўга маўчаў, гледзячы на яе. Потым узяў скрутак і разарваў яго. «Твой бацька разумнейшы, чым я думаў. Дагавор страціў сілу, але ты мне не патрэбная. Ідзі прэч!» «Я так стамілася з дарогі. Можна мне хоць бы пераначаваць у садзе?» — спытала белая ружа, спрабуючы разгледзець праз шчыліну, забрала вочы таго, з кім размаўляе. Чорны рыцар зняў шалом. Гэта быў чалавек досыць малады, але ён выглядаў так, нібы даўным-даўно не еў і не спаў. У яго вачах не было жыцця, і здавалася, нішто ў свеце не цікавіла яго. «Тут няма месца для такіх, як ты. Няма месца для юнацтва і святла. Ідзі сваёй дарогай». Чорны рыцар накіраваўся да замка, але брамку не замкнуў. Белая ружа пайшла за ім. Яна ўжо не баялася гэтага чалавека, хоць і не разумела, чаму. Да яе падбеглі сабакі, але дзяўчына адчула, што яны не зробяць ёй шкоды. Яна пагладзіла іх па калматай поўсці і прайшлася па садзе, дзе расла толькі шэрая шыпшына. Потым адважылася зайсці ў замак, але рыцара там не было. Пыльныя пакоі і залы стаялі пустыя. Белая ружа вярнулася ў сад і ўладкавалася начаваць на лаўцы. Сабакі, якія пачалі прымаць яе за сваю, лізнулі ёй рукі і леглі побач. Раніцай дзяўчына вырашыла не вяртацца да хаты. Ёй захацелася разгадаць таямніцу змрочнага замка і яго гаспадара. Яна адчувала, што гэты чалавек не па сваёй волі такі. Некалі з ім здарылася бяда. Белая ружа стала блукаць па пустым садзе і нарэшце сустрэла там чорнага рыцара. «Хіба я не загадаў табе сысці? Ты зусім не даражыш сваім жыццём!» «Навошта вы пагражаеце мне? Я адчуваю, што вы не такі злы!» Яна спытала пра чароўную кветку, што гэта быў за цуд, але рыцар не адказаў. Тады белая ружа пачала расказваць яму пра сваё жыццё, пра бацькоў, родны горад. Гаспадар замка маўчаў, але уважліва і, здавалася, з удзячнасцю слухаў. Яны праседзелі разам да самага вечара. Дзяўчыне нават падалося, што не сёння, дык заўтра ў яе атрымаецца разгаварыць рыцара і даведацца, ці можна яму дапамагчы. Але ўначы падняўся вусцішны вецер. І пад яго парывамі змрочны замак раптам рассыпаўся, быццам пясчаны. Белая ружа схавалася пад вялікім кустом шыпшыны, а калі вецер супакоіўся, яна ўбачыла, што засталася ў садзе адна. Чорны рыцар і яго сабакі зніклі. «Я так і не здолела для яго нічога зрабіць». Вяртацца дадому яна стала той жа сцежкай, па якой прыйшла да замка. Але сцяжынка раптам аказалася не такой, як раней. Яна стала віхляць і завяла дзяўчыну акурат у густы лес. Белая ружа спалохалася і хацела ўжо сысці з дарогі, але разгледзела, што за дрэвамі нешта іскрылася на сонцы ўсімі колерамі вясёлкі. «Матух наказала, што цікаўнасць мяне загубіць. Але ж знаходзіць той, хто шукае, а не той, хто хаваецца». І рашуча накіравалася туды. На ўзлеску стаяла кручаная вежа з горнага крышталя. Белая ружа паднялася па крыштальных прыступках на самы верх і ўбачыла там старога з доўгай сівой барадой. На яго вопратцы былі вышыты зоркі і сузор'і, а ў руках ён трымаў невядомы прадмет у выглядзе залацістай трубы са шкельцам на канцы. «Добрый дзень, дзіця маё! Што прывяло цябе сюды?» «Добрага вам здароўечка! Шчыра кажучы, я і сама не ведаю. Вы жывяце тут, у густым лесе?» «Так, я зоркалік. Я сам пабудаваў гэтую вежу, каб назіраць за зоркамі і месяцам. Усё думаю, ці дажыву да таго часу, калі чорны рыцар верне рэшткі месяцавага святла». «Вы сказалі, чорны рыцар?» «О, гэта даўняя гісторыя. Ведаў я адну вядзьмарку з густога лесу. Ёй прыслужваў хлапчук. Аднойчы для магутнага загавору гэтай жанчыне спатрэбілася святло месяца. Ужо не ведаю я, калі яна здабыла яго і змясціла ў шкляны шар. Напэўна, дзіця маё, ты заўважыла, што на небе ніколі не бывае поўдні, толькі месяц, якому быццам не хапае часткі. Дык вось, вядзьмарка загадала слугу адвесці гэты шар за цёмныя горы, але хлопчык згубіў яго па дарозе. Колькі не шукаў, не змог знайсці. Нельга сказаць, што ў ягонай гаспадыні быў добры нораў. Яна наклала на хлапчука праклён. Блукаць яму цяпер па свеце ў цяжкіх чорных даспехах, пакуль не верне месяцавае святло на неба, і не ведаць яму да гэтай пары ні цяпла, ні радасці. А дзе спыніцца, там паўстане шэры замак з пустынным садам, такі змрочны, як і ён сам. Вось чаму яму была патрэбная чароўная кветка. «Што ты такое кажаш, дзіця маё?» Здзівіўся стары, але яго гостя ўжо бегла па прыступках уніз. Сцежка больш не паказвала характару і паслухмяна прывяла белую ружу ў яе горад. Толькі дзяўчына накіравалася не ў маёнтак бацькі, а ў маленькую сялянскую хатку, дзе нарадзілася. Так, прайшло шмат гадоў, але, можа, ад кветкі штосьці засталося? Хоць карэнчык, хоць чаранок. Белая ружа падабрала старую рыдлёўку і пачала раскопваць зямлю там і тут. Дзяўчына амаль выбілася з сіл, але раптам у адной з ямак убачыла маленькі шкляны шар. Падолам сукенкі яна ачысціла яго ад зямлі, але ён аказаўся празрыстым і пустым. Белая ружа ўжо хацела пакласці шар назад, як раптам. У яе руках ён напоўніўся месяцавым святлом і стаў такім халодным, што дзяўчына, ускрыкнуўшы, выпусціла яго. Ён упаў на зямлю і разляцеўся на дробныя аскепкі, а святло накіравалася ў неба. Белая ружа падняла галаву і ўбачыла, што сярод зорак ззяе круглая, як сярэбраная манета, поўня. А вось яе валасы сталі звычайнымі і больш не свяціліся. Дзяўчына вярнулася дадому, да бацькоў, і яе жыццё пайшло сваім парадкам. Але яна часта думала пра чорнага рыцара. Ці атрымалася зняць праклён, ці ўбачыць яна яго зноў. І вось, адной яснай раніцай, каля маёнтка спешыўся вершнік, малады чалавек з зіхоткімі вачыма і ўсмешкай на твары. Яго атачала зграя чорных сабак. Белая ружа, ледзь зірнуўшы на яго, адразу зразумела, хто гэта. «Гэта наш новы сусед», – узрадаваўся памешчык такой увазе. «Ён пабудаваў побач замак з белага каменю, ды так хутка, проста цуд». Дзяўчына усміхнулася, але прамаўчала. А сусед стаў наведвацца ў госці да памешчыка ўсё часцей і неўзабаве папрасіў у былога селяніна аддаць яму белую ружу ў жонкі. Ці варта казаць, што яна пагадзілася? Маладая пара пераехала ў чароўны замак, які цяпер сталі называць месяцавым. Яны жылі шчасліва, а пра мінулае ім нагадвалі хіба што зараснікі шыпшыны ў садзе. На яе кветках так і засталіся маленькія шэрыя плямы.